toko bongi safika na kovo mana loko la banyama. Andimite. Esko toko tamu safika na ko inana mpeko swana. Nyoso mpoto keseni, mbamboka mpebi kolo. Esko toko bongi safika na narchipe ba komplo ya bozoba. I foto ni misanaka, foto ke meri boso. Afrika ko bongate, soki to pesa ni mabokote. Afrika ko bongate, soki to boi koro metro tu no kono a zero. Afrika ko bongate, soki to boi koro metro en question para Afrika. Foto ye ba valeur a vie à moto. Toti ka bonyama a bala barbarie. Ezalise na bokasi a mosala. Pomboka e kende li boso. Ifo ba kompani e tambona. Toti ka kozela zintani pe poubelle ya banoko. Oh bala Afrika ye. Afrika e kozonga sima, tofungola miso bana Afrika. Nyoso toti kazizani. Bakonzi Afrika boyoka peuple mawa, moti katirani. Peuple kokufa na nzala batika megalomani, lika mwisiye, mabele monene. Bambula ekono kakasi bile yezalite. Mawa mingi Afrika. Yaba ninga solution bazwa kana maloba mpe ba papier. Yabiso solution se manduki. Toke ba monele asala manduki. Pona kobo mabiso ban Afrika. Afrika eko bongate. Soki to pesa ni mabokote. Afrika eko bongate. Soki to boi koro metro tuno krono a zero. Afrika eko bongate. Soki to boi koro metro en question ban Afrika. Comprenons-nous seulement pourquoi nous nous entretuons. A tout Africain je lance un débat. Comment faut-il faire pour Bozoba, Bonyama, Pebi, Kono, Nyoso et Sila na Mabele Afrika? Ban Afrika to la mukano kitongo etanate. Ban Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note. Ban Afrika to la mukato sangana poto kende liboso. Afrika etambola. Wapi yo Martin Luther King. Ban Afrika to la mukano kitongo etanate. Ban Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note. Ban Afrika to la mukato sangana poto kende liboso. Afrika etambola. Uru tulite futae. Tunapata uru. Indépendance économique. Tulipata wandugu. Tujitie mukazi, tuacheni mambo ya wivu. Na kutafuta bukubwa. Na kutesana sisi kwa sisi, Afrika. Ban Afrika to la mukano kitongo etanate. Ban Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note. Ban Afrika to la mukato sangana poto kende liboso. Afrika etambola. Ban Afrika to kanisa Kwame Nkrumah. Ban Afrika to mona Lumumba. Jomo Kenyatta wapi yo. Malcolm X wapi Sankara. Awa to siliko boma. Ban Afrika to la mukano kitongo etanate. Ban Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note. Bana Afrika tola muka tosanga na poto kende liboso Afrika etambola Toluki masolo ya mindele na ba banke na biso atalo meya Ya biso masolo etondi na ba konto na poto Tofungo la miso Bana Afrika tola muka no kitongo etanate Tongo etanate Sala solidarité bana bakoma mikelenga note Bana Afrika tola muka tosanga na poto kende liboso Afrika etambola Basilisi biso mayele na kofula lokola bampopo